met Roos Mogree. De formatie in Den Haag zit in een impasse. Maar ooit moet er toch echt weer met een coalitie geregeerd gaan worden. Wat is de laatste stand van zaken? En hoe kijken de kiezers naar de opstelling van hun eigen partij? Straks praat ik erover met Gijs Rademaker. Hij is al hier van het 1 Vandaag opiniepanel. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. In het Kamerdebat over de formatie is PVV-leider Geert Wilders in botsing gekomen met een groot deel van de Tweede Kamer. Wilders beschuldigde D66-leider Kaag, die ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken is, van sympathie voor IS-terroristen. Hij doelde daarmee op het kabinetsbesluit om een vrouwelijke Syriëganger en 3 kinderen terug te halen naar Nederland. Volgens Wilders zullen er nu nog honderden gevaarlijke strijders naar Nederland komen. Kaag reageerde fel. U gooit de meest verwerpelijke aantijgingen de lucht in. U herhaalt het op Twitter. U neemt geen enkele verantwoordelijkheid. En u weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen. Ik veracht uw woorden en ik zeg dit met alle kracht die ik heb. Kaag kreeg bijval van andere partijen. Eerder was Wilders al in aanvaring gekomen met GroenLinks-leider Jesse Klaver over fractieleden die misstappen zouden hebben begaan. Rusland heeft in de Zwarte Zee waarschuwingsschoten gelost in de buurt van het Britse marineschip HMS Defender. Dat meldt althans het Russische persbureau Interfax. Volgens het Russische ministerie van Defensie voerde het Britse schip in territoriale wateren bij de Krim. Ook zouden er 4 fragmentatiebommen zijn afgeworpen als waarschuwing. De Britten houden er een andere versie op na. De Russen hielden een schietoefening op de Zwarte Zee. En dat was vooraf keurig aan ons gemeld, al dus het Britse ministerie van Defensie. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu nog 425 mensen met corona. Dat blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat is een daling van 37 patiënten ten opzichte van gisteren. Ook op de IC daalde het aantal patiënten van 185 naar 170. Van alle positieve coronatesten die zijn afgenomen in Amsterdam is bij ruim 40% de Delta-variant aangetroffen. Een week eerder was dat nog maar in 7% van de gevallen. En Tata Steel betaalt een deel van de coronaloonsteun terug. Het gaat om 45 miljoen euro die het staalbedrijf kreeg tijdens de tweede periode van de NOW-regeling. Het omzetverlies in die periode was te laag om aanspraak te kunnen maken op steun. Bij een luchtaanval op een markt in de Ethiopische regio Tigray zijn tientallen mensen omgekomen. Volgens een arts die ooggetuigen heeft gesproken zijn meer dan 80 burgers gedood. Gewonden die een ziekenhuis wisten te bereiken zeiden dat een vliegtuig een bom op de markt had laten vallen. Correspondent Alice van Gelder heeft contact gehad met het grootste ziekenhuis in de regio. Die zeggen dat ze tot nu toe vandaag 6 slachtoffers hebben ontvangen. En dat er ook kinderen bij zitten. En dat er medische teams op pad zijn om meer slachtoffers op te halen. Gisteren konden ze die regio waar die luchtaanvallen zouden zijn geweest niet bereiken. Omdat de weg geblokkeerd werd door soldaten. Dus ja, we moeten gaan kijken hoeveel slachtoffers er dan binnen gaan komen uit die regio. In het noorden van Ethiopië wordt sinds november gevochten tussen het leger en rebellen. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen en er dreigt een hongersnood. De dood van 2 opvarenden van een schip in Bolzwart afgelopen april kwam zeer waarschijnlijk door een kapotte accu. Door het defect is het giftige waterstofsulfide vrijgekomen op de boot. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het inademen van die stof, ook in lage concentraties, is extreem gevaarlijk. Bij het incident kwamen een vrouw van 49 en een man van 52 om het leven. Een ander stel aan boord moest naar het ziekenhuis. De slachtoffers hebben de giftige stof, die ruikt naar rotte eieren, vermoedelijk niet geroken doordat ze lagen te slapen. En dan het weer. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het is 16 graden in het noorden tot 20 graden in het binnenland. Morgen het westen vrij zonnig, in het oosten meer bewolking. Het wordt morgen tussen de 18 en 22 graden. Dankjewel, Jelle Visser. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Helene de Geest van de ANWB. Er staat alweer 100 kilometer file, maar er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Behalve dan op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht kom je een lange file tussen Beest en Knooppunt Everdingen. Daar staat 5 kilometer en is de vertraging een kwartier. Ze zijn daar bezig met het repareren van de vangrail na een ongeluk vanochtend. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus, tussen Culemborg en Zaltbommel, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging nog een half uur. Neemt wel af, want na een ongeluk zijn alle rijstroken daar weer vrij. Verder wordt er aan de weg gewerkt aan de zuidkant van Rotterdam, op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Rozenburg. En dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Hey ondernemer. Hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de anderhalve meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met Uitgekookt. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. NPO Radio 1. Avro Tros. De formatie zit behoorlijk vast en een oplossing lijkt ver weg. Lijkt, want Gijs Rademaker van het 1 Vandaag opiniepanel ziet mogelijkheden. En straks praat ik met hem. Hij moet erom lachen, maar het is toch echt zo. En scholen huren op grote schaal externe bedrijven in om leerachterstanden weg te werken. Ontdekte onderzoeksplatform Investico. Maar waarom gebeurt dat niet binnen de schoolmuren? En met behulp van larven en vliegen wordt nu onderzocht hoe lang de Belgische militair Jurgen Konings al dood is. Hoe die diertjes precies kunnen helpen, dat hoort u zo. Roos Mogré. 1 Vandaag. En naast mij ook Ruben West... Roos. Ik ken elkaar al jaren. Ik wilde zeggen, wat voor dag is het in ieder geval een dag waarop ik me verspreek. Maar goed, ja. Dat terzijde. Ja, dat kan er ook nog wel bij, want dit was mijn dag. En dit... Het nummer dat u heeft gekozen reageert niet. Probeer het later op. Is dit jouw datings geschiedenis? Dat kan er ook nog wel bij, dankjewel. Nee, ja, ik ga nog even door, want dit gebeurde er ook. U belt met het landelijk vaccinatieafsprakennummer voor een vrijwillige vaccinatie met Janssen van de GGD. Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. Wij kunnen u daarop niet te woord staan. Ja, ik heb het natuurlijk over het Janssen-vaccin waarvoor ik een afspraak wilde maken. Vanochtend is daar een speciale telefoonlijn voor opengesteld. Nou, zoals je hoort ging dat heel moeizaam. De lijn was continu overbelast en ja, misschien ook wel niet zo gek, want in 2 uur tijd werd maar liefst 2 miljoen keer gebeld. Maar na 49 belletjes kwam ik er dan toch door. En dat heugelijke moment werd vastgelegd door een collega. Vrijdag kan ik de hele dag niet. Voor de rest heb ik volgende week. In principe kan ik overal, zoals het nu uitziet, ruimte maken ervoor. Ik ben nu heel nieuwsgierig wat je vrijdag nog gaat doen. Vrijdag ben ik hier ook de hele dag, Roos. Oké, maar het is je dus gelukt. Ja, zaterdag ben ik aan de beurt. En ik mocht van geluk spreken dat het bij mij na 49 belletjes al tussen aanhalingstekens lukte. Want Bas, een collega van ons, die was pas na ruim 200 belletjes aan de beurt. En we waren zeker niet de enige met dit probleem. Op Twitter werd daarom gretig tips gedeeld hoe je sneller aan de beurt kon zijn. Zo zei de een dat je in het keuzemenu 51 moest intikken. Een ander belde met 4 telefoons tegelijk. Weer een ander riep dat je bij de taal Engels moest aangeven om maar sneller aan de beurt te komen. Nou, gelukkig lijken inmiddels de meeste mensen er wat sneller doorheen te komen. En dan, langzaam wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van de omstreden Hongaarse wet die een einde zou moeten maken aan de zogenaamde promotie van homoseksualiteit of verandering van geslacht. Zo moeten Hongaarse fans van deze shows vrezen dat ze hun favoriete serie niet meer kunnen zien. How you doing? We were on a break! Stella! Oh my God. What? You see her? No, but I see myself in the role I was born to play. Stella! Ja, jij bent ook een groot fan, toch, Roos? Oh, Modern Family, jongens. Ja. Daar kan ik in mijn eentje op de bank heel hard om. Ja, Modern Family. En eerder hoorden we natuurlijk Friends. Ja, en deze series zouden door de nieuwe wet niet meer uitgezonden mogen worden voor 22:00 s'avonds. En dat is dan omdat er personages in zitten die gay zijn. Gelukkig heeft de Europese Commissie een waarschuwingsbrief naar de Hongaren gestuurd. Nou, we gaan zien wat dat oplevert. Gaan we naar de formatie. U weet het, die verloopt allesbehalve soepel. Een mogelijke coalitie is nog ver weg, want steeds weer liggen er partijen dwars. Maar er is wellicht toch nog een mogelijkheid tot een werkbare samenwerking, ziet Gijs Rademaker van het 1 Vandaag opiniepanel. Hij legde een aantal keuzes voor aan de verschillende achterbannen. Goedemiddag, Gijs. Ja, wat een eer, Roos, de hele tijd. Fijn dat je er bent. En het debat in de Tweede Kamer is vandaag gevolgd door politiek verslaggever Marloes Lemson vanuit Den Haag. Goedemiddag, Marloes. Hoi, goedemiddag. Ja, Gijs, ik begin even bij jou. Rutte en Kaag, die gaan een conceptregeerakkoord schrijven. Vinden de kiezers van deze 6 partijen dat eigenlijk een goed idee? Want dat is nu de status quo. Ja, en kiezers van die partijen die vinden dat echt een goed idee. Dat zij dus samen die aanzet gaan geven van elke kiezersgroep. Dus ook van CDA tot de twee linkse partijen, tot ook de ChristenUnie, is een meerderheid daar tevreden over. Zij vinden gewoon dat deze twee en geen andere dat die nu aan zet zijn. Maar denken ze ook dat het gaat werken, dat het iets gaat opleveren? Nou, daar zijn diezelfde kiezersgroepen, die zijn daar dus veel sceptischer over. Veel mensen binnen die kiezersgroepen die denken dat Rutte en Kaag vooral hun eigen agendapunten zullen opschrijven. Natuurlijk gaan ze proberen om het CDA aan de ene kant en PvdA en GroenLinks of de ChristenUnie aan de andere kant om die over de streep te krijgen met mooie programmapunten. Ik zie in mijn cijfers van vandaag dat die kiezersgroepen van die partijen, dat die er niet van overtuigd zijn dat ze genoeg zullen doen om die partijen binnen te halen. Oké, dus ze waarderen het idee, maar ze geloven nog niet heel hard in de uitwerking. Nee, ze zullen zich vooral op elkaar richten, is het idee. Nou, veel wantrouwen dus ook nog in dat proces. Zijn ze in de Tweede Kamer ook zo wantrouwend, Marloes? Nou, dat valt wel mee eigenlijk, hoor. Als je kijkt naar die 6 partijen die steeds genoemd worden als mogelijke coalitiepartners voor straks. Rutte en Kaag die hebben vandaag die motie ingediend om dit proces te gaan starten samen. En zij zeiden allebei, tijdens zo'n formatie is tijd gewoon heel belangrijk. En dit is op dit moment de manier om extra tijd te kopen om te kijken of die formatie toch losgetrokken kan worden. En Mariette Hamer, die gesprekken dus leidt de afgelopen tijd, die zei gisteren al, we hebben wat vrolijkheid nodig in de formatie. Nou, dat zie je niet bij iedereen terug. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar GroenLinks en de PvdA, die zeggen van ja, leuk, die tijd en die vrolijkheid, maar laten we nou maar gewoon aan tafel gaan zitten en spijkers met koppen slaan. En zij zeggen, ja, de VVD en het CDA, die doen gewoon een beetje moeilijk, want die willen niet met linkse partijen om tafel. Dat vinden ze toch ook een beetje kinderachtig. Dus ze hopen dat het toch ook wat meer opschiet dan het nu doet in ieder geval. En dan heb je natuurlijk nog de partijen die waarschijnlijk niet in een volgend kabinet terechtkomen. Denk bijvoorbeeld aan de SP van Lilian Marijnissen. Die verwacht er niet zoveel van dat Rutte en Kaag nu samen die aanzet gaan schrijven. Zij zegt het lijkt wel een beetje op een zomerslaapperiode. En ze vraagt zich af wat die partijen de afgelopen weken eigenlijk hebben gedaan. Okay. Ze zijn misschien het EK-voetbal gevolgd of zo. Ja, en Mariette Hamer wil dus iets van vrolijkheid. Heb je dat ook al teruggezien in het debat van vandaag? Nou, dat is heel wisselend. Het is van heel vrolijk tot heel boos. Oké, Gijs, Rutte en Kaag moeten dus dat stuk gaan schrijven. Hè? Met in hun achterhoofd de opvattingen van andere partijen. Maar natuurlijk ook die van hun eigen kiezers. In hoeverre zijn die kiezers bereid water bij de wijn te doen? Zeggen ze, ja, oké, we gaan dat schrijven en dan willen wij ook wel concessies doen. Ja, wat we gedaan hebben is, de politieke leiders van die partijen die staan de komende weken, eigenlijk nu al, staan ze voor moeilijke keuzes. En we hebben geprobeerd in onze peiling van vandaag die keuzes aan de kiezers van hun partijen voor te leggen. En dan heb ik het over de keuze tussen een coalitie die gevoelig ligt, aan de ene kant, en aan de andere kant de oppositie. Dus je mag kiezen of deze coalitie of de oppositie. En daarmee proberen we een beetje het proces te simuleren. Maar dan bij dus kiezers. Nou, laten we eens beginnen met die Kaag-coalitie. Hè, van VVD, D66, CDA, met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die brede coalitie van 5 partijen. Ja. Wij hebben die voorgelegd aan de kiezers van allereerst de VVD en ook het CDA. Nou, we weten allemaal, Marloes zei het net nog, die zijn niet populair bij die partijen, deze coalitie. Maar ook niet bij hun kiezers. We zien heel duidelijk dat de grootste groep VVD-stemmers nog liever in de oppositie zou gaan dan zo'n coalitie in met Partij van de Arbeid en GroenLinks samen. En de CDA-achterban is nog veel uitgesprokener. Daarvan zegt 3/4, dan liever de oppositie. En maar 18% zegt, nou vooruit, daar zou, dan zou ik dus water bij de wijn doen. Ja, dat willen ze dus echt niet met de linkse partij. Dat is dan een no-go voor ze. Mm-hmm. Maar Loes, als je daarnaar kijkt, ja, dan is het ook niet zo raar dat Rutte en Hoekstra allebei afwijzend staan tegenover regeren met 2 linkse partijen. Nee, klopt. Die voelen de bijl al hangen natuurlijk bij hun achterban. Hoekstra die had het vandaag in het debat over het betonnen zwemvest van de PvdA en GroenLinks. Nou, daarmee bedoelt hij natuurlijk dat ze zich soort van aan elkaar aan het vastketenen zijn en dat ze eigenlijk alleen nog maar kunnen verdrinken. En Rutte die zegt, ik wil best naar linkse partijen kijken om mee samen te werken, maar ja, niet naar meer dan nodig is. Dus doe mij dan maar 1 van die 2 partijen en niet allebei. Ik dacht dat Hugo de Jonge vooral van de beeldspraken was. Maar ja, misschien heeft hij wat geleerd van zijn collega inderdaad. Ja, misschien hebben ze overleg gehad. Gijs, we hebben het dus over die 2 linkse partijen die daar dan bij zouden zitten. Maar stel, ze zouden met 1 partij, met de PvdA of alleen GroenLinks, zou dat dan wel werken? Ja, die optie die hebben we dus voorgelegd aan de kiezers van de PvdA en GroenLinks. En ik was heel benieuwd wat ze zouden antwoorden. Nou, laten we beginnen met de Partij van de Arbeid. Zijn kiezers van die partij, zijn die bereid om zonder GroenLinks in een kabinet te stappen? Of hebben ze dus nogmaals liever een rol in de oppositie? Nou, dan zie je ook, die willen helemaal niet liever in een kabinet stappen zonder GroenLinks. Die willen massaal, zeggen ze, nou, dan zou ik liever de oppositie ingaan. Nou, en dan de GroenLinks-kiezer. Zouden die hun PvdA-broeders en zusters verraden door wel in dat kabinet te stappen? Ook daar, we zien hele duidelijke meerderheden. 63% van de GroenLinks-kiezers in dit onderzoek die zegt, ik heb liever de oppositie dan dat we in een kabinet stappen zonder de Partij van de Arbeid. Ja, en zo wordt het wel ingewikkeld. Ja. GroenLinks en de PvdA willen dus allebei wel of allebei niet, Marloes? Ja, ze bezweren dat het zo blijft zoals het is, maar dan wordt het inderdaad alleen nog maar ingewikkelder. GroenLinks stuurde vandaag een nieuwsbrief naar hun eigen achterban. En daar stond letterlijk in, GroenLinks zal zich samen met de PvdA blijven inzetten voor een zo progressief mogelijk kabinet. En Kaag van D66 die noemt dat woord progressief kabinet ook ongeveer elke dag. Die wil dat ook heel graag. En vandaag zei ze het ook nog. Wat zij nog benadrukte, en dat is misschien nog wel interessant ook voor straks welke partijen allemaal bij elkaar komen te zitten, is dat Rutte kan dan wel zeggen van, we hebben eigenlijk maar 1 linkse partij nodig voor een meerderheid, maar dat is voor de Tweede Kamer. En Kaag zegt, in de Eerste Kamer zou het toch best handig zijn als we daar ook een meerderheid hebben. En wat mij betreft, en dat is een verschil tussen de heer Rutte en mij, ik ga wel uit van een zo breed mogelijk en een meerderheidscoalitie. Ik hecht ook aan een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer. Ik denk juist in een tijd van politieke fragmentatie, in grote verschillen, dat het goed is dat we een ruimere meerderheid hebben. Een ruimere meerderheid al, dus Kaag. En Gijs, dan is er ook nog de optie natuurlijk van de huidige coalitie. Dat is dan met de ChristenUnie. Ja. Hoe denken de kiezers daarover? Ja, dus VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig bij D66 en de ChristenUnie. Grote inhoudelijke verschillen. Zijn hun kiezers, dachten wij vandaag, zijn die wel bereid om over hun schaduw heen te stappen? En daar lijkt het wel op. Want van de D66-kiezers zegt 49%, dat is dus ongeveer de helft, zegt, ik stap liever in zo'n kabinet dan dat D66 de oppositie in moet. 44% gaat liever de oppositie in. Dus je ziet, dat is verdeeld. Maar in vergelijking met de partijen die je me net hoorde noemen, is dit echt een heel belangrijk verschil. En dan die ChristenUnie-stemmers, zouden die dat willen? Ja hoor, daar zegt 54% zelfs van, ik heb liever deze coalitie dan de oppositie. Kortom, ja, dit is het geitenpad. En ik zie ook echt heel veel kiezers, zie ik verzuchten, wij zien dit al wel een tijdje. Waarom zien ze dit in Den Haag dan niet? Marloes? Nou ja, dat is toch ingewikkeld, hè? Want we hebben net die campagne achter de rug. En D66 en de ChristenUnie die hebben natuurlijk ook een beetje campagne gevoerd tegen elkaar in plaats van met elkaar. Ook al zaten ze daarvoor samen in een kabinet. En dat was dan vooral op het gebied van medisch-ethische onderwerpen en onderwerpen die met emancipatie te maken hebben. Daar liggen die partijen natuurlijk mijlenver uit elkaar. Kaag heeft vandaag gezegd weer van, in deze fase is het niet aan de orde en op dit moment is het niet wenselijk. Maar ja, dat is natuurlijk geen keiharde net, zoals je hoort. En Segers die blijft ook maar herhalen dat hij voorlopig echt geen rol weggelegd ziet voor zijn eigen partij. Maar ja, daar zit ook het woord voorlopig in. Je hoort het al. Maar hoe lang duurt het voorlopig dan nog, Marloes? Nou ja, dat is altijd een ding in Den Haag. Je moet wel geloofwaardig kunnen draaien als je dan gaat draaien. Ja. Dus ja, daar is gewoon tijd voor nodig. Dus misschien gaan ze daarom nu ook met elkaar zitten, even Rutte en Kaag, zodat er even rust is, even tijd, en dan kun je dat toch iets makkelijker verantwoorden. En wij hebben al wel bedacht hoe Kaag dit straks zo kan draaien dat ze het ook kan doen. Vertel. Wij dachten, als zij nou kan zeggen, Ik ben al de hele tijd voor dat nieuwe leiderschap. En het past gewoon heel goed bij nieuw leiderschap als je over je eigen schaduw kan heen stappen. Kijk, nou, die leus is alvast geboren. Ben jij ook nog van de beeldvraag aan het einde van deze? Ja, zeg dat wel. Het is besmettelijk. Kijk, dank Marloes en Gijs van het Eén Vandaag opiniepanel. Marloes, straks spreken we jou weer. Dan gaan we het hebben over jouw onderzoek naar de avondklok. En de mails van minister Grapperhaus die daarbij opdoken. Zo direct hoe larven en vliegen ons leren hoe lang, jawel, een persoon al dood is. Maar nu eerst het verkeer met Helene de Geest. Met vooral heel veel vertraging op de A2 in beide richtingen. Van Den Bosch naar Utrecht een half uur tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. En ook de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel. 14 kilometer file en ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Met Rich Girl. Eén Vandaag. Hoe lang is de Belgische extreemrechtse militair Jurgen Konings al dood? Hij overleed waarschijnlijk tussen de 1 en 4 weken voordat zijn lichaam afgelopen zondag in het bos werd gevonden. Maar wanneer hij exact doodging, dat is nog onzeker. Eerst even Ruben, nog even naar de Jurgen Konings. Wie was dat? Ja, dat was natuurlijk die extreemrechtse Belgische militair die de Belgische viroloog Mark van Ranst met de dood bedreigde. In zijn auto had hij meerdere semi-automatische wapens en zelfs een raketwerper. Wekenlang werd er naar hem gezocht. Uiteindelijk trof de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaren, zijn lichaam aan. Ja, en larven en vliegen die moeten nu uitsluitsel geven over het exacte overlijdensmoment. Ik ga daarover doorpraten met Bart Latte, patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Even vooraf, u kunt niet op individuele zaken ingaan, dus ook niet op Konings. Maar toen u hoorde over die eerste schatting tussen de 1 à 4 weken dood op zondag, op het moment dat hij was gevonden, dacht hij toen al direct, nou, dan gaan ze met insecten aan de slag? Dat hoeft niet per se. Het is een onderzoek dat niet heel vaak wordt ingezet. Maar indien daar een vraag naar is om een betere schatting te doen van wanneer iemand overleden is, dan is het wel een optie. Dus het is niet zodat het onderzoek standaard wordt ingezet. Nee, en ik heb er vanmorgen over zitten lezen. Ik vond het fascinerend. Kunt u eens vertellen, hoe werkt het nou precies? Nauwkeuriger vaststellen wanneer iemand overleden is met larven of vliegen? Dat heeft te maken met de verschillende ontwikkelingsstadia van de verschillende insecten die je daar vindt. Dus vooral in de vrije natuur zijn er heel veel aaseters die het lichaam als een voedingsbodem zien. En één daarvan zijn de insecten. En bepaalde vliegen, met name de bruine en de groene, zogenaamde bromvliegen, die vinden een lichaam heel erg interessant. Dus een vlieg kan een lijk vaak al na enkele uren op een afstand van soms wel 60 kilometer vinden. Dus die vlieg die gaat er naartoe en die legt dan met name zijn eitjes in de bestaande lichaamsopeningen. Denk bijvoorbeeld dan aan de neus en de mondholte, maar bijvoorbeeld in de oren. Want daar is het vochtig en warm, geloof ik. Daar is het vochtig en warm, inderdaad. En soms heb je nog extra lichaamsopeningen die er normaal niet zijn. Bijvoorbeeld als iemand neergestoken is. En daar leggen ze dan ook hun eitjes neer. Want ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar het lijk lag dus in deze, onder die boom in dat bos. En wat er dan gebeurt is dat er een soort doos wordt neergezet vol larven en insecten die dan richting dat lijk gaan. Wat er gedaan wordt, is er wordt ter plekke worden er verschillende insecten verzameld. Dus ook de verschillende stadia, dus maden als je die hebt, of poppen en of vliegen. En die worden later onderzocht in het laboratorium. Wat je nog kan doen is daar een doos neerzetten om te kijken hoe de specifieke omstandigheden ter plekke zijn. Dus hoe zit het met de temperatuurschommelingen. En die neem je dan later mee in de interpretatie. En dat doet dan bij het Nederlands Forensisch Instituut doet dat bijvoorbeeld iemand van niet-humane biologische sporen. Okay. Dus je kijkt dan naar de specifieke omstandigheden ter plekke. En heel even voor mijn beeld, hoe tref je sowieso iemand aan die al enkele weken buiten ligt in de zomer? Ja, dat is afhankelijk van verschillende factoren. En met name de temperatuur is daarbij van belang. Dus in de zomer heb je een hogere temperatuur. Dus dan zal de afbraak van het lichaam, de ontbinding, die zal dan wat sneller gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een persoon die overlijdt en bij een normale kamertemperatuur ligt, dan zul je zien dat het lichaam op een gegeven moment gaat verkleuren. Het gaat zwellen door gasvorming. Er komen blaren waarin rottingsvocht in zit. En op een gegeven moment laat ook de opruit los. En het lichaam gaat dus zichzelf afbreken, maar het komt ook omdat de bacteriën op en in het lichaam zitten. Bijvoorbeeld die van jouw darmflora, die in je darmen zitten. En je gaat dus allemaal ervoor zorgen dat het lichaam afgebroken wordt. En hoe warmer het is, hoe sneller dat alles zal plaatsvinden. Ja, ik zit hier in een ruimte met meerdere collega's. Ik zie een paar wenkbrauwen gefronst. Klinkt toch een beetje luguber als je het zo allemaal op een rijtje zet. En ik geloof dat hij was ook gevonden, hè, door de geur op een paar meter afstand. Dus dat ruikt ook gewoon heel sterk, denk ik. Ja, het lichaam gaat ontbinden. Dus als je ook wel eens een stuk vlees hebt wat je dan toevallig in het GFT-afval gooit, daar komen ook soms de vliegen op af en de maden. En dat gaat ook ruiken. En ja, in die zin is dat bij mensen niet anders. Dus op een gegeven moment zul je dat ook gaan ruiken, inderdaad. Het voelt ergens ook wel een beetje ouderwets dat we anno nu dit moeten doen met beestjes. Ik vind het fantastisch dat het kan, zijn, maar het is wel een beetje, dat voelt een beetje ouderwets. Ik weet niet of het ouderwets is. Er zijn niet zo heel veel goede methodes om vast te stellen wanneer iemand overleden is. Dus als iemand pas overleden is, dan heb je nog andere verschijnselen die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld de lijkstijfheid, dus het stijf worden van het lichaam. Maar met name de methode die het beste is de afkoeling van het lichaam. Maar dat kun je alleen maar doen binnen uren of enkele dagen na het overlijden. En als de lichaamstemperatuur dezelfde temperatuur is van de omgeving, dan kun je die methode niet meer gebruiken. En net die maden en vliegen is dan nog een methode die van toegevoegde waarde kan zijn. En hoe betrouwbaar is het, of weet je dat eigenlijk nooit echt? Dat is lastig om te zeggen. Het is natuurlijk altijd een schatting. Dit onderzoek wordt overigens niet door mij uitgevoerd. Het wordt door een andere persoon uitgevoerd. Maar het blijft altijd een schatting. En afhankelijk van welke insecten dat je daar aantreft, welke stadia en welke type insecten, kun je daar een betere of een minder goede schatting van maken. Ja, en is dit een situatie, ook al mag u niks over de individuele zaak zeggen, maar dit lijkt me een lastige. Elke zaak is een lastige op het moment dat een lichaam heel erg veranderd is. Niet alleen voor het bepalen wanneer de persoon overleden is, maar ook om bijvoorbeeld de doodsoorzaak te bepalen. Of andere letsels te bepalen. Want het lichaam wordt afgebroken en daardoor kun je het minder goed onderzoeken. Ja, vooralsnog gaan de autoriteiten er volgens mij vanuit dat het om zelfmoord ging. Maar er wordt nog meer onderzocht en daar gaan we dus meer over horen. Hartelijk dank Bart Latte, patholoog bij het NFI, over het vaststellen van het moment van overlijden als iemand al langer buiten ligt. Dank u wel. Scholen kregen veel extra geld om de leerachterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er op grote commerciële partijen voor worden ingehuurd. Hoe dat zit, daar gaat het zo over. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. En is het hoog tijd voor het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wil een miljoen euro bijeenbrengen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Tanja Groen verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd in Maastricht. Haar lichaam is nooit gevonden. Op een kippenboerderij in Barneveld is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen. Het gaat om een stagiair. Hij raakte door nog onbekende oorzaak bekneld. Bij het RIVM zijn 679 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 27 minder dan gisteren. Er liggen nu nog 425 coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 170 op de IC. Dat is een afname van 15. En de dood van twee opvarenden van een schip in Bolsward afgelopen april kwam waarschijnlijk door een kapotte accu. Daarbij kwam het giftige waterstofsulfide vrij op de boot. Het inademen van die stof, ook in lage concentraties, is extreem gevaarlijk. Bij het incident kwamen een vrouw van 49 en een man van 52 om het leven. Een ander stel aan boord moest naar het ziekenhuis. De slachtoffers hebben de giftige stof vermoedelijk niet geroken. Ze lagen te slapen. Dankjewel Jelle. En hier is ook Marco Verhoef voor het weer. Het is hier bloedheet in de studio, maar dat zegt niet zoveel. Nee, buiten valt het erg mee of tegen, zo je wilt. Het is maar 14 graden op de Wadden en 18 in het oosten van het land. Daar komt niet zo heel veel meer bij. Gaat uiteindelijk vanavond en vannacht natuurlijk wel wat af. Minima liggen tussen 9 en 12 graden. En we doen dat met een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog. En ook morgen overdag hebben we een mix. Wel wat meer zon dan vandaag. Ziet er vaak wel wat vriendelijker uit. Ik denk dat het zuidoosten wat meer bewolking ziet. Kans op een bui is er wel, maar ik wil het toch liever grotendeels droog noemen, omdat de hoeveelheden sowieso weinig voorstellen. Het wordt 17 tot 21 graden en daarmee ook alweer wat warmer dan vandaag. Wind is zwak tot matig uit het noorden. Ja, en voor vrijdag dan lokaal een bui. De kans is iets groter. Zaterdag hetzelfde verhaal. Zondag waarschijnlijk wel weer droog. Het zijn in ieder geval geen grote hoeveelheden die erin zitten. En de temperaturen lopen weer wat verder op. We komen in de loop van de komende dagen wat makkelijker boven de 20 graden. Kijk, dankjewel Marco. Helene de Geest, wat is de situatie op de weg? Nou, het begint langzaam maar zeker ietsje drukker te worden. Bij elkaar bijna 200 kilometer file al. De meeste vertraging heb je nog steeds op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. Er staat namelijk een vrachtwagen met pech en daardoor is er een rijstrook dicht. Verderop bij Everdingen is de weg wel eindelijk weer vrij. Vanochtend vroeg gebeurde daar al een ongeluk en daarbij raakte de vangrail beschadigd. De file is nog niet helemaal weg bij Everdingen. Er staat nog 3 kilometer, maar de vertraging is nog maar 10 minuten. De andere kant op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel, maar liefst 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Heb je ook een half uur vertraging door een aanrijding. En de wegwerkzaamheden aan de zuidkant van Rotterdam veroorzaken ook weer wat vertraging op de A15 bij Rozenburg. Daar is de vertraging ook 10 minuten. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via nieuw digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Roos Mogré. Eén vandaag. Straks hoe Grapperhaus de avondklok erdoor kreeg en discussie erover de kop indrukte, dat blijkt uit e-mails die Eén Vandaag opvroeg. Maar nu eerst huiswerkbegeleiding, examentraining, extra hulp na schooltijd. Voorheen konden vooral rijke ouders hier gebruik van maken, zodat hun kind sowieso zou slagen op het VWO. Maar nu bieden scholen het vaak zelf aan voor alle leerlingen. Veelal door de diensten van een commerciële instelling in te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van platform Investico. Scholen kunnen dit bijvoorbeeld doen omdat ze extra geld hebben gekregen van het ministerie om leerachterstanden die mogelijk door corona zijn ontstaan weg te werken. Maar ja, dan is de vraag of dat geld wel hiervoor bedoeld is. Ik ga erover praten met Michelle Salomans, onderzoeksjournalist bij platform Investico. Welkom. Hoi. Fijn dat je er bent. Allereerst dus even, scholen krijgen geld van het ministerie van Onderwijs om leerachterstanden weg te werken. En om hoeveel gaat dat dan? Nou, het gaat de laatste maanden heel veel over de 8,5 miljard die het onderwijs gaat krijgen. Om corona-achterstanden weg te werken. En toen die begin het jaar werd aangekondigd, was eigenlijk al vrij snel de kritiek dat een heel groot deel van dat geld naar private bijles- en huiswerkbedrijven zou gaan. Dus wij waren natuurlijk benieuwd hoeveel dan, want niemand houdt dat echt bij welke bedrijven dat terechtkomt. Maar als onderzoeksjournalist kan je daar niet zoveel mee, want dat geld moet nog uitgegeven worden. Dus ja, hoe ga je dat dan onderzoeken? Ja. En vorige zomer is er een soort van voorproefje geweest. En toen is er ook al een flinke subsidie van ruim 90 miljoen aan middelbare scholen gegeven. Dus toen dachten wij, oké, dan kunnen we op die manier onderzoeken hoe scholen dat geld hebben besteed. En zo ook wat duidelijker krijgen hoe de miljarden subsidie van de komende 2,5 jaar besteed gaat worden. Dus dat was de concrete insteek van jullie onderzoek? Ja, om te kijken hoe die ruim 90 miljoen, hoe die besteed wordt en hoeveel er dan bij private bijles- en huiswerkbedrijven terechtkomt. En jullie conclusie, een groot deel van het geld komt bij externe bedrijven terecht. Ja, klopt. En gaat dus niet terug het onderwijs in? Nee, we hebben een enquête gehouden onder de bijna 600 scholen die mee hebben gedaan aan de vorige subsidie, aan die ruim 90 miljoen. En daaruit kwam dat 1/3, dus 30 miljoen van de 90 miljoen subsidie, dat die aan externe partijen is uitgegeven. Ja. En wat voor soort externe partijen, waar hebben we het dan over? Ja, de belangrijkste drie takken zijn eigenlijk bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding. En misschien denk je dan aan de docent die bij jou thuis komt om een uurtje Frans te geven elke week. Maar het zijn veel vaker echt bedrijven en scholen huren ze dus in. Wat je net ook al zei, het zijn scholen die dit soort bedrijven inhuren. Ik was bijvoorbeeld op een school in Veenendaal ook voor dit onderzoek. En daar zie je dan dat daar komt een privaat bedrijf elke dag 3 uur lang, elke middag huiswerkbegeleiding geven. En die zitten ook echt in het schoolgebouw. Ja. Dus ze worden echt een onderdeel van het onderwijs op die manier. Oké. Ruben, ik zit naar jou te kijken. Heb jij veel bijles gehad? Ik had het gelukkig niet heel erg nodig. En als ik dat al kreeg, dan was het vaak van een vriend of vriendin uit de buurt die wat ouder was, die me een beetje kon helpen met bijvoorbeeld Frans, waar ik heel slecht in was. Oh, ja. Maar echt door een ingehuurde partij, dat is zelfs voor mijn tijd. Of na mijn tijd, moet ik zeggen. Na jouw tijd. Maar heel even, Michelle, hoe erg is het eigenlijk dat extern onderwijs, is dat zo onwenselijk op een school? Moeten we dat niet willen? Of misschien kun je ook wel denken, nou, verfrissend, weet je, weer zo'n andere blik. Ja, goede vraag. Ja, wat heel interessant was dat we zien dus, we zagen in elk geval in die enquête die we hebben gehouden, dat schoolleiders eigenlijk heel blij zijn met deze partijen. Ze zijn heel tevreden over de diensten die geleverd worden. Dus dan zou je denken, oké, dat is misschien wenselijk. Maar wat we merkten in de gesprekken die we voerden met die schoolleiders, en we hebben er 25 gesproken en ze zeiden het eigenlijk allemaal, dat ze zich er ook heel ongemakkelijk bij voelen. Want het gaat eigenlijk om taken die ze voorheen zelf deden en die vanzelfsprekend waren. Maar dat zijn dus nu taken die ze uitbesteden aan private partijen. Omdat ze, nou ja, dan kom je eigenlijk op de problemen van dit soort subsidies. Omdat het gaat om hele kortdurende subsidies. Dus ze moeten dat geld in hele korte tijd uitgeven. Wat betekent dat je dus geen docenten kan aannemen. Je kan geen vaste contracten verstrekken. Je kan geen docenten opleiden. Dus ze worden eigenlijk gedwongen om het op deze manier uit te geven. Ja, omdat je er niet zoveel anders mee kan. Nee, want je kan het niet uitgeven aan docenten. En eigenlijk is het natuurlijk ook zo dat die docenten zijn er eigenlijk ook niet. Want er is gewoon een enorm lerarentekort. Ja, omdat dus de salarissen laag zijn. Onder meer toch? Er zijn er te weinig. Ja, ja. Dus ja. Je zou dat geld ook anders kunnen gebruiken om lange termijn oplossingen te bieden. Ja, exact. Maar op deze manier zijn scholen eigenlijk echt aangewezen op dit soort private partijen. Terwijl ze zich er zelf dus ook ongemakkelijk bij voelen. Dat is wel een gekke dynamiek. En zijn die private partijen, die cursussen of die extra lessen eigenlijk van goede kwaliteit? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Hebben die leerlingen er iets aan? Ja, nou ja, dat is moeilijk om te meten. Want er is eigenlijk geen toezicht op. In ieder geval niet vanuit de overheid. En we spraken ook een wetenschapper die hier al jaren onderzoek naar doet. Zij is een van de weinigen die onderzoek naar doet, Louise Elvers. En zij heeft het onderwerp schaduwonderwijs, want zo wordt het dan genoemd, heeft ze aangekaart bij het ministerie. En die zeiden toen, jaren geleden, ja, dat is de vrije markt. Daar hoeven we ons niet mee bezig te houden. Maar ondertussen zie je dat die markt enorm groeit. Maar het maatschappelijke debat wordt eigenlijk niet echt gevoerd. Van, willen we wel dat bepaalde taken van het onderwijs bij private partijen terechtkomen? Of willen we dat niet? Dus door die discussie niet te voeren, kan die markt en die sector toch blijven groeien. Ja, en je zou ook kunnen stellen, want ik zei net aan het begin van dit onderwerp, vroeger waren het vooral de rijke kinderen, dan werd dat ingehuurd door de ouders. Op deze manier is het wel beschikbaar voor alle leerlingen, rijk of arm. Dus dat is dan wel weer een pluspunt. Ja, dat is zeker een pluspunt. Inderdaad, eigenlijk als het voorheen over het schaduwonderwijs ging, ging het altijd over ongelijkheid en ongelijke kansen. Dat is nu niet meer zo. Maar het gaat dus nu heel erg over welke publieke onderwijstaken willen we zelf doen als het onderwijs of als school. En welke willen we misschien uitbesteden aan private partijen. Dus het gaat heel erg over, het gaat soms ook over bijles. Dat zijn toch echt wel inhoudelijke onderwijstaken waarvoor je didactische kennis nodig hebt. Want zijn de mensen die bijlessen bijvoorbeeld geven, dat zijn wel gekwalificeerde mensen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, het zijn zoals bijvoorbeeld we hebben gekeken naar Liceo, dat is de grootste. Die kwamen ook veruit het vaakst voor in onze enquête. En dat zijn heel vaak studenten met een bijbaan en dat zijn dan de docenten die examentrainingen geven en die bijlessen geven. En dat kan dus heel goed zijn, maar we spraken ook schoolleiders en het wisselt gewoon heel erg. Ja. Dus je weet het ook niet. Zit geen goede controle op. Nee. Jullie hebben je uitkomsten ook aan het ministerie voorgelegd. De opdracht was eigenlijk om dit geld binnen de scholen te houden, voordat die scholen dat allemaal kregen. Wat is de reactie? Ja, ze zeiden wel, gisteren hebben ze gereageerd en ze schreven dat het onwenselijk is als de verantwoordelijkheid bij dit soort private partijen terechtkomt. En dat ze een handreiking gaan publiceren binnenkort over hoe om te gaan met dit soort externe partijen. En er gaat een onderzoek komen. Dus nou ja, goed. En het is natuurlijk niet jouw taak, want je hebt het onderzocht, maar je hoeft niet per se een advies te geven. Maar heb je een oplossing? Nou ja, volgens mij moet dat maatschappelijke debat gewoon een keer gevoerd worden. Van wat willen we nou bij private partijen neerleggen? En als we dat niet willen, dan wat moeten we dan doen om dat te voorkomen? Want op een gegeven moment is er geen weg meer terug. Ja, en als het geld aan het onderwijs gegeven wordt, hou het dan bij het onderwijs of controleer het in ieder geval goed. Inderdaad. Dankjewel, Michelle Salomons van Investico. Zo, een feit of fictie over de nieuwe alcoholwet, toch Ruben? Ja, want kunnen supermarkten stiekem toch de bierprijzen verlagen? Jij zocht het uit, tot zo. Helemaal niet, tot zo. Sorry. Het Nederlands elftal, ja, we gaan naar nieuws via de NOS. Het Nederlands elftal speelt zondag de 8e finale van het EK in Boedapest. En er is al veel ophef over de aangenomen anti-homo-wet in Hongarije. Giorgino Wijnaldum zal met een speciale aanvoerdersband spelen met een hartje in regenboogkleuren. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, over wat de Nederlandse bond kan doen bij dit soort controversies. Ja, wij hebben natuurlijk voor het toernooi de campagne One Love gepresenteerd. Dat gaat erom dat iedereen ongeacht zijn afkomst, zijn geloof, zijn seksuele geaardheid welkom is in het voetbal. En dat we een inclusieve organisatie en willen zijn. Voetbal is volgens mij de meest verbindende sport in Nederland. En daar moet iedereen zich welkom voelen. En dat, wij zijn niet tegen iemand, we zijn vooral voor inclusie en dat iedereen erbij hoort. En dat zal de aanvoerder laten zien met de band om zijn arm. Ja, er was vooraf nogal wat te doen, hè? Of dat allemaal wel mocht, zo'n aanvoerdersband waarin je zo'n statement maakt. Maar dat mag dus gewoon. Ja, en toevallig hadden we rond de wedstrijd die we afgelopen donderdag speelden ook al met mensen van de UEFA contact over gehad. Daar aangegeven dat we dit wilden gaan doen, eventueel. De aanvoerder heeft gisteren bekendgemaakt dat hij het zal doen. En daar zal UEFA ook gewoon medewerking aan verlenen. Ja, de vraag is natuurlijk, moet het dan blijven bij de aanvoerder alleen? Of heb je als bond nog meer middelen om daar aandacht voor te vergaren? De One Love campagne is een grote campagne. Hè? Dus ik zou mensen zeggen, ga vooral naar onze site om dat even te bekijken. We hebben die voor het toernooi breed aangekondigd en dat is onderdeel van een geheel. Hè? Dat van allerlei zaken, of het nu gaat om trainers, opleidingen waar we aandacht besteden aan inclusie bij amateurverenigingen zelf, in het betaald voetbal. Dus het beperkt zich uiteraard niet alleen tot een band of een slogan. Nee, maar rondom de wedstrijden kan je natuurlijk ook wat uitdragen als bond. Nou ja, we zullen ook met alle officials in ieder geval uitdragen dat we dit steunen. Hè, door iets klein zichtbaars in ieder geval te dragen op dit vlak in lijn van in dezelfde lijn zeg maar als de aanvoerder. Geen band, maar een stropdas of zo? Nee, geen stropdas. Volgens mij is het een speldje of iets in die richting wat we zullen dragen. Maar in ieder geval dat wel kenbaar maken. En ik denk dat niemand eraan hoeft te twijfelen wat de positie van de KNVB is. Wij staan voor inclusie en dat hebben we altijd gedaan. Ja. Vergt dat nog een hele strijd met de UEFA? Want dat is een organisatie die de regels nogal strikt hanteert. Ja, soms wel. Kijk, UEFA heeft enerzijds uiteraard de toernooiorganisatie, wat een enorme kluif is. Dat weten we natuurlijk ook vanuit Amsterdam. En dat is soms best moeilijk om beslissing te nemen. Wij zijn natuurlijk zelf ook competitieorganisator, dus dat is best lastig. Maar we zijn ook lid van UEFA en daar praten we ook natuurlijk met onze collega bonden binnen een voetbalfamilie, zoals UEFA het graag noemt, heb je altijd wat progressievere krachten en wat conservatievere krachten. Maar ik ben blij om te zien dat nu in ieder geval de ruimte aan Nooyer geboden wordt, aan ons geboden wordt. UEFA zelf met zijn logo en de regenboogkleuren naar buiten kwam vandaag. Dus daar zitten ook wel degelijk gewoon veel mensen die proberen het de goede kant op te brengen. Aldus Gijs de Jong tegen NOS-verslaggever Edwin Cornelissen. Gaan we naar het verkeer met Helene de Geest. Nog steeds veel vertraging in beide richtingen op de A2. Richting Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen Rosmalen en Waardenburg. De andere kant op is de vertraging ongeveer een half uur. Feit of fictie? Jawel, feit of fictie. En we gaan het hebben over bierprijzen. Ja, vanochtend luisterde ik stiekem naar de concurrent Radio 538. En daar ging het over het hamsteren van kratterbier. Onder meer door de nieuwe alcoholwet die volgende week ingaat. Stunten met alcohol mag dan niet meer. Kortingen van meer dan 25% zijn vanaf dan uit den boze. En presentator Frank Dane zei toen het volgende. Je kan bier nog steeds tegen het allergoedkoopste bedrag verkopen natuurlijk. Je mag er alleen niet mee stunten. Ja, het moet een structurele prijs zijn, zeg je. Ja, nee, maar kijk, je haalt een stickertje bonus eraf, maar het kan nog steeds, je kan hem nog wel voor de goedkoopste prijs verkopen, toch? Ja, maar je mag niet meer 2 kratten voor de prijs van 1 doen. Nee, dan maak je allebei de helft goedkoper. Ja, en dan ben je er ook. Ja, dat structureel, ja. Nou, mag dat wel of niet? Bijvoorbeeld structureel de prijs verlagen met de helft. Dat zijn we gaan uitzoeken. Ik belde met Erik Hemmes, hij is retaildeskundige. En volgens hem kopen Nederlanders een groot deel van hun bier in de aanbieding. In de supermarkt, zeg maar, daar is 23% van de omzet zit in actie, promoties. Maar als je naar bier kijkt, zit dat zo in de buurt van de 40-50% van de omzet die nu in acties gekocht wordt. Zo, dat is lucratief. Dus die supermarkten gaan die kortingen wel missen. Ja, absoluut. Luister maar naar retaildeskundige Paul Moers. Nederland is een aanbiedingenland. Hè. Als je het vergelijkt met Duitsland, dan zie je dat daar de prijzen heel laag zijn, maar heel weinig aanbiedingen. En kijk je naar Nederland, dan zijn de prijzen veel hoger, maar verschrikkelijk veel aanbiedingen. En die supermarkten zijn er allemaal op gericht om consumenten over te halen, vooral de spullen bij hun te kopen. Ja, maar mag het ook datgene dat Frank Dane voorstelde? Een structureel heel lage prijs voor een krat bier. Ja, dat lijkt wel te mogen. In Nederland is er namelijk geen minimum alcoholprijs. Liet onder meer het Centraal Bureau Levensmiddelen aan ons weten. We belden ook Heineken. Die zeggen alleen een adviesprijs te hanteren richting supermarkten. Een euro voor een kratje vragen? Ja, dat zou dus best mogen. In Frankrijk en België mag dat bijvoorbeeld niet. Daar mag je niet onder de inkoopprijs verkopen. Oké, maar is het ook te verwachten dat supermarkten hun prijzen structureel zullen verlagen? Nee, zegt Paul Moers. En dat heeft ermee te maken dat de wet onder andere alcoholmisbruik onder jongeren moet tegengaan. Ik denk dat vanwege dit imago dat supermarkten wel op zullen passen om daarmee flink te gaan stunten. En ze pakken dan toch wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En hiermee zou je er regelrecht tegen ingaan. En de vraag is of je dat soort imago-schade zou willen oplopen. Dat is het waarschijnlijk niet waard. Ja, en Erik Hemmers voegde daar nog iets anders aan toe. Het grappige is dat ik had een gesprek met onze kinderen erover. Ik zeg, de bedoeling is om jongeren te beschermen in het aankopen van bier. Waarop mijn kinderen reageren van, dit is een flauwekul. Als je gewoon bier wil drinken, dan kun je toch al 5,5, 6 euro terecht. Ja, want de goedkoopste merken zijn natuurlijk al veel goedkoper dan A-merken. Dus als je jongeren, die kopen die goedkoper al. Ja. En niet te vergeten, als je naar de prijs van een biertje kijkt, wat je bij de supermarkt koopt versus wat je bij de horeca betaalt, dan is en blijft de spot goedkoop. De zuipketen in Twente, zeg maar, die zullen echt niet stoppen. Die gaan gewoon ook op deze voet met 25% korting rustig door. Oké, en dan nu het oordeel. Is die uitspraak feit of fictie? Ja, Frank Dane heeft gelijk. Supermarkten mogen hun bierprijzen structureel heel erg verlagen. Maar het is ook een feit dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. In ieder geval niet bij de Albert Heijn. Zojuist kregen we hun reactie binnen. Ze gaan aan niet meer dan 25% korting doen vanaf 1 juli. Helder. Dankjewel, Ruben. Gaan we weer terug naar Den Haag. Hij drukte vrij resoluut zijn eigen zin door, minister Grapperhaus van Justitie. De avondklok moest en zou er komen en discussie hierover ging hij uit de weg. Dat blijkt uit e-mails die Eén Vandaag mocht inzien met behulp van de wet Openbaarheid Bestuur. En we gaan erover doorpraten met Marloes Lemsam. Marloes, daar ben je weer. Ja, hoi. Eerst even over die avondklok, hè, want daar hebben we het over. Dat was destijds aan het begin van die coronacrisis een vergaande maatregel. En lang niet iedereen was daar toen blij mee. Nee, je herinnert je die rellen vast nog wel op straat, zelfs met auto's die op een gegeven moment in brand stonden. Dat was echt wel een heel ding natuurlijk begin dit jaar. Is zelfs een rechtszaak geweest die Willem Engel heeft aangespannen. Die heeft in eerste instantie nog gewonnen. En het gekke was eigenlijk dat eind vorig jaar in november, toen is er ook gesproken over de optie van zo'n avondklok. Toen was de Tweede Kamer nog tegen. Maar in januari kwam die er dus toch. En hoe werd daar achter de schermen over gesproken? Nou, daar werd dus minder over gediscussieerd dan je eigenlijk zou denken, als je weet dat de Tweede Kamer daar eigenlijk tegen is. In ieder geval is er heeft in ieder geval Grapperhaus ervoor gezorgd dat de discussie op een gegeven moment gestaakt werd. Dat kwam misschien ook wel omdat hij wist van, nou, de Tweede Kamer is tegen. Dus als ik daarheen ga, dan krijg ik misschien wel een nee, of dan wordt het in ieder geval moeilijk. Ondanks natuurlijk oplopende coronacijfers. En toen heeft hij een alternatief bedacht. Dat was de wet bijzondere bevoegdheden burgerlijk gezag. En zo kon hij in januari, toen hij echt die avondklok wilde, kon hij die invoeren. Eigenlijk Rutte heeft hem toen aangekondigd tijdens een persconferentie, nog voordat de Tweede Kamer er toen over gedebatteerd heeft. Oké, dus hij moest een beetje een omweg vinden om het voor elkaar te krijgen. Ja. En was er twijfel over de juridische onderbouwing van die avondklok? Is dat de reden waarom hij dat zo gedaan heeft? Nou, dat was interessant voor ons om te weten inderdaad. Omdat in die eerste rechtszaak kreeg Grapperhaus dus ongelijk. Toen werd er gezegd, via deze ingewikkelde noodwet mag je eigenlijk zo'n avondklok niet invoeren. En wij wilden weten of Grapperhaus wist dat daar twijfel over was. En als we die stukken lezen, dan zie je dat de landsadvocaat, dat is de advocaat waar de overheid altijd juridische adviezen in wint, dat die heeft aangegeven dat er een welwillende rechter nodig zou zijn om deze juridische grondslag goed te keuren. Nou, dat zegt natuurlijk wel iets over dat er nog een beetje licht tussen zit. En in de stukken zie je ook dat een topambtenaar op een gegeven moment mailt naar minister Grapperhaus. En die zegt dan, discussie is nu einde oefening. Het probleem is bekend. Nou, ja, daar lees je dus gewoon letterlijk dat de minister wist van dit probleem. En dat ze wilde stoppen met al dat gedoe hierover, dat die avondklok er gewoon moest komen. Ja, ik heb die mails ook gelezen. Dit inderdaad, hij is er vrij resoluut van, nou, er wordt wel wat over gezegd, maar ik heb ervoor gezorgd dat we daar zo min mogelijk over praten. Precies. Einde oefening. Heeft niemand bij minister Grapperhaus aan de bel getrokken? Ja, de landsadvocaat heeft hem dus wel enigszins gewaarschuwd. Ja. Toen hij dus zei, je hebt een welwillende rechter nodig om dit goed te keuren. Maar er was nog iemand anders. En dat is interessant, dat is een partijgenoot van minister Grapperhaus, Chris van Dam. Hij is jurist en was destijds Kamerlid voor het CDA. En hij had ook zijn twijfels over deze noodprocedure. Hij waarschuwde de minister per mail en wij spraken hem daarover. Toen hoorden wij dat die wet bijzondere bevoegdheden buitengewoon gezag gebruikt werd. Eigenlijk een staatsnoodrechtwet. Waar ook het begrip openbare orde het centrale thema is. Dat is het argument dat je die maatregel kon treffen. Nou, je kon zeggen wat je wou, maar op dat moment was de openbare orde was niet het argument om een avondklok. Hè. Er waren geen rellen, die waren pas nadat de avondklok in werking werd gezet. Nee, het argument was de publieke gezondheid. En daarom vond ik dat deze maatregel ook in die wet publieke gezondheid gemetseld moest worden. Ja, hij zegt dus eigenlijk, daar was de interpretatie was anders. En de landsadvocaat was dus kritisch, de partijgenoot van de minister ook. Maar toch werd die avondklok ingevoerd. Marloes, kun je dan zeggen dat de Tweede Kamer misleid is? Nou, dat is wel heel hard gesteld, denk ik. Want je kan ook zeggen, de Tweede Kamer had gewoon kritischer moeten zijn. Die hadden zelf wat harder door moeten bijten toen ze doorhadden dat dit juridisch misschien niet helemaal in de haak was. En uiteindelijk heeft de overheid natuurlijk wel gelijk gekregen in een hoger beroep. Dus nou ja, het kon wel, maar er zaten gewoon echt juridische haken en ogen aan. Wat je in ieder geval wel kan zeggen is dat Grapperhaus, in plaats van dus opeens met zo'n noodwet te komen en het allemaal op stel en sprong te regelen toen de coronacijfers opliepen in januari, dat hij net zo goed tussen november en januari gewoon had kunnen werken aan een normale wet, waarbij hij eerst even goed met de Tweede Kamer in discussie ging. En dat hij het eigenlijk gewoon netjes juridisch had geregeld, in plaats van dat hij deze bokkensprong heeft gemaakt. Maar waarom heeft hij dat dan gedaan, denk jij? Ja, ja, we spraken gisteren Kees van der Staaij hierover, dus van de SGP. En hij is een beetje het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. En zelfs hij zei van nou, het is een beetje speculatie, maar eerlijk gezegd denk ik dat hij het heeft gedaan om te zorgen dat hij niet in eerste instantie met de Tweede Kamer in gesprek hoefde, maar dat hij het gewoon ja, toch al grotendeels kon regelen zonder al te veel debat daarover. Maar dat zou dan toch wel kwalijk zijn, want daar hebben we gewoon met z'n allen over nagedacht dat we dat zo willen in een democratisch bestel. Ja. Gaat dit nog politieke gevolgen hebben? Nou, Kees van der Staaij die dacht, ik vind dit ook niet vrij en ik wil dat advies van de landsadvocaat wel inzien, want dat is ook nog eens wat. We hebben dat advies aangevraagd bij het ministerie, maar niet gekregen onder de wet openbaarheid bestuur. En Kees van der Staaij dacht, ja, ik wil dat wel gewoon zien, want ik wil weten wat de landsadvocaat de minister nou precies geadviseerd heeft. Maar lang leven de achterkamertjes. De minister is van het CDA. Die heeft ongetwijfeld contact opgenomen met zijn partijgenoot en Kamerlid Hilde Palland. En zij heeft opeens, voordat Kees van der Staaij überhaupt kon doen, al gevraagd om dat advies van de landsadvocaat. Dus dat hebben we inmiddels ook in handen. En daarin wordt wel duidelijk dat Grapperhaus de landsadvocaat weliswaar om advies gevraagd heeft. Maar hij vroeg letterlijk om input voor motivering avondklok. Nou ja, dat is eigenlijk net zoiets als, nou geef mij even argumenten waarom ik dit wel moet doen. En niet waarom ik dit recht moet doen. Breid het even recht. Precies, ja. Ja. Oké, nou, en gaan we nog een reactie van Grapperhaus zelf vragen? Ja, dat hebben we gedaan. Hij komt misschien nog met een schriftelijke reactie voor onze televisieuitzending straks. Okay. Dankjewel, Marloes Lemson. Dankjewel voor nu. Ruben, bijna aan het einde van deze uitzending. Wat is er nog? Ja, gisteren liet ik deze oranje fan horen die nog wat moeite had met de spelersnamen. Wij komen voor Dumfries Dumfries. Dat is mijn man. Ja, de rechtsback wordt dus de topscorer. Ja, daar wil ik bij zijn. Kom nou, dit is mijn feest. Ja, Dumfries Dumfries dus. Dat moet dus Dumfries zijn. Veel mensen vroegen zich af of deze verspreking nu echt was. En dus zocht een verslaggever van Dumpert.nl hem op. De spraakverwarring, ja, die was echt. 12, 13 Heineken biertjes die erin zaten. Misschien heeft dat ook wel een beetje voor de spraakverwarring verzorgd. We kunnen het goed maken hier. Denzel Dumfries. Yes! Yes! Ja, zonder bier lukt het hem dus wel. Oh, ik voel met die jongen. Ik heb ook wel eens een verspreking. Hoor ja, er allemaal ik kan bij. Me er nog één herinneren. Ja, nee. Van eerder vandaag. En dit was één vandaag. Dankjewel Ruben. En straks zijn we ook weer op tv vanwege voetbal om 16:45 op NPO 2. Nu kunt u luisteren naar Lara Renze met Niels en Co. Fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. Zeg. Wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied, voor als geen mens je ziet, want een veteran herken je niet. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht, live op tv. Heb je iets te vieren? Een verjaardag? Een jubileum? Of een geslaagd familielid? Het kan weer! Maak er iets bijzonders van, met een live optreden bijvoorbeeld. Boek een artiest, regel het zelf. Samenuitthuis.nl. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen.